تنها دی نپریگ دم جوڑا در سار زمان تچی دننگ پا مرچا خیگی تچی دننگ پا مرچا خیگی زب دننگ دا کی مصری در تاک ومان تبا ڈازو نا پا دخمن کڑے تبا ڈازو نا پا دخمن کڑے زب پٹی دا زیڑا کئی در ڈاک ومان تبا یہ نخچا ٹرتا والے تبا یہ نخچا ٹرتا والے دخمن بزر گتا پا گوتا در کواماں تچی فتیخ دا مرچن گرزیں تچی فتیخ دا مرچن گرزیں زبا مثال نکاسی نئی در جا رواماں در صلیبیانو تاشنا دکالا زید یماں داغا زمین لرم پیغنا مجاہید یماں در صلیبیانو تاشنا دکالا زید یماں داغا زمین لرم پیغنا مجاہید یماں داغا زمین لرم پیغنا مجاہید یماں تچی تروس پسلی بیان کرے تچی تروس پسلی بیان کرے نہ بکڑے گم دی فات زدر تاکی نمان تبا پوڑان دی اڑان دی دروں میں تبا پوڑان دی اڑان دی دروں میں روس دی نم گڑی بادی زدر سامو امان تچیلا جنگ نستو مانے گے تچیلا جنگ نستو مانے گے چیتا زاکی کی زبا غدا در بند اکڑا ما چیتا دخمن مرچی تا ٹوکڑے چیتا دخمن مرچی تا ٹوکڑے زبا اور پلتا ناکو خی سندور کوا ما تبا فتح نغخت لیچے تبا فتح نغخت لیچے اڑان دیرا زی ٹوپک بسا در پسی وڑا ماں در صلیبیانو تاشنا دکارا زید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان در صلیبیانو تاشنا دکارا زید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان دمو شیندار وشتر مزدادی دمو شیندار وشتر مزدادی دزان حرام تا دخمن کالا را پریگ داما دبزارون پیغلنایم دبزارون پیغلنایم دایو مضبوط دیوال پخوا کلو یشما دت پتر ٹپ چیویانے دت پتر ٹپ چیویانے دسی سویانم دی چدرائی پپالوانا دفاع خشی پزم پسنا دی دفاع خشی پزم پسنا دی لکا خنجر نستی یا ڈاک بڑا لرما لسر ترکو غورت غوراتیم لسر ترکو غورت غوراتیم بشرا مزکا پا مصرو کی یاد وینا بشرا مزکا پا مصرو کی یاد وینا در صلیبیانو تاشنا دکانا زید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان در صلیبیانو تاشنا دکانا زید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان داغا زمین لرم پیغنا مجاہید ایمان تپتر غر کی کشاہی شوی تپتر غر کی کشاہی شوی تب دسور سنو ڈلی کرم تبوڑا ما دب پورا زوکی بورا زوی دب پورا زوکی بورا زوی چی دی تپو سارا دی سا مدام زما ما بخلق نیسی زن بواجنم ما بخلق نیسی زن بواجنم دست بسنی پکر زنگیولو نولونا زباد کٹ پوری نخالم زباد کٹ پوری نخالم خلق بطن و تور لها تر نوڑینا زادب گر افغانایم زادب گر افغانایم سوک با می در نکڑی پشوان کی پی غرونا دا صلیبیانو دا شوا دا کان زید ایما دا غزمینا لرم پیغل مجاہید ایما دا صلیبیانو دا شوا دا کان زید ایما دا غزمینا لرم پیغل مجاہید ایما دا غزمینا